2999, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na przejściu Bruzgi Kuźnica wciąż obecni są migranci, donosi rzecznik Straży Granicznej. Nowe unijne sankcje wobec białoruskiego reżimu mają być gotowe w najbliższych dniach. Węgrzy prowadzą z piłkarską reprezentacją Polski w meczu na Stadionie Narodowym. Migranci wciąż są obecni na przejściu Bruzgi-Kuźnica po białoruskiej stronie. Zachowują się spokojnie, a wcześniejszy ich obóz opustoszał, mówi rzecznik podlaskiego oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Z tego dużego koczowiska w okolicach Kuźnicy osoby zostały przeprowadzone na przejście graniczne w Bruzgach po stronie białoruskiej. Cały czas są w towarzystwie żołnierzy białoruskich. Tam zostały rozbite przez te osoby namioty. Nie wiemy, jaki jest cel służb białoruskich, co planują. Imigranci zachowują się spokojnie, podobnie jak w ciągu dnia. Nie było forsowania siłowego granicy. Oczywiście tutaj gra na emocjach. Pod samą linię granicy podprowadzono dzieci, kobiety. Mężczyźni stoją z tyłu, przyglądają się tej całej sytuacji. Jest tam bardzo dużo młodych mężczyzn i wśród nich również osoby, które nie są cudzoziemcami. Prawdopodobnie to służby białoruskie po cywilnemu. Wśród cudzoziemców również jest dużo ekip, które nagrywają tę całą sytuację. Migranci są otoczeni przez białoruskie służby, które nie pozwalają im wycofać się w głąb kraju. Jak podaje Straż Graniczna, do pierwszego pustego teraz obozu Białorusini dowożą opał i wodę. W najbliższych dniach będą gotowe nowe unijne sankcje wobec białoruskiego reżimu za sztuczne wywoływanie kryzysu migracyjnego w ataku hybrydowym na wspólnotę. Dzisiaj ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli zaakceptowali nowe kryteria, które umożliwią rozszerzenie restrykcji wobec reżimu w Mińsku. Jestem przede wszystkim usatysfakcjonowany. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił o unijnej jedności i zrozumieniu sytuacji na wschodniej flance, czyli w Polsce i na Litwie. Także jestem usatysfakcjonowany skalą takiego naturalnego poparcia. Nieoficjalnie wiadomo, że sankcjami zostanie objętych ponad 30 osób i firm, w tym linie lotnicze i biura podróży, które sprowadzają migrantów na Białoruś. Później będzie drugi etap, zorganizowanie powrotów osobom, które z Afryki i Bliskiego Wschodu zostały sprowadzone do Europy przez białoruski reżim. Tak mówił minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Unia Europejska nie da się szantażować. Ważne jest, by ludzie, którzy są na granicy, wrócili tam, skąd przybyli. W najbliższych dniach mają być kontynuowane konsultacje z krajami członkowskimi w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biało-czerwoni przegrywają z Węgrami w Warszawie w ostatnim meczu eliminacji do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Spotkanie na Stadionie Narodowym ogląda Adam Malecki. Tak, 59. minuta spotkania. Przegrywamy 0-1. Niemrawo wygląda gra reprezentacji Polski, za to Węgrzy poczynają sobie coraz śmielej. Zresztą prowadzą 1-0. My przegrywamy od 37. minuty. Dośrodkowanie w pole karne na Kszolta. Piłkę przedłużył niefortunnie Tymoteusz Puchacz, a ta trafiła wprost na głowę Ondrasza Schiffera, który wpakował ją z bliskiej odległości do bramki. W dodatku między nogami interweniującego Wojciecha Szczęsnego. W 53. minucie kąśliwy strzał Sabol Czaszyna, ale piłkę zmierzającą w okienko wybronił efektowną Robinsonadą Szczęsny. Kilka minut temu bliski wyrównania był Krzysztof Piątek, ale dobrze zachował się bramkarz rywali. To była tak naprawdę jedyna okazja dla reprezentacji Polski, która jak na razie nie jest w stanie odpowiedzieć na ten cios zadany przez Węgrów pod koniec pierwszej połowy. Pod koniec tej właśnie pierwszej połowy żółtą kartkę za ostrą grę otrzymał Matty Cash, a wcześniej żółtko zebrał Mateusz Klich, co oznacza, że zawodnika Leeds zabraknie podczas pierwszego meczu barażowego za nadmiar żółtych kartek. W przerwie selekcjoner Paulo Souza dokonał dwóch zmian. Jakuba Modera zastąpił Piotr Zieliński, a Mattiego Casha, który zadebiutował od pierwszej minuty, nie był to najlepszy mecz w wykonaniu zawodnika Aston Villa. Starał się bardzo, ale do gry Polaków nie wniósł zbyt dużo i to Kamil Jóźwiak, który teraz stara się poderwać grę biało-czerwonych, będzie rzut rożny dla naszych. Zastąpił właśnie Mattiego Casha. Zatem Kamil Jóźwiak na boisku. 57 tysięcy kibiców ogląda to spotkanie. Wypełniony Stadion Narodowy, no ale jak na razie nie uskrzydlił biało-czerwonych. Jest 61. minuta spotkania. To to Węgrzy wciąż prowadzą 1-0, a nasi muszą się obudzić, no bo przecież walczymy o rozstawienie w barażach, jeszcze dośrodkowanie w pole karne. Czy to będzie okazja dla biało-czerwonych? I tak! Jest gol dla reprezentacji Polski. Brawo, 1-1, to Karol Świderski zdaje się być szczęśliwym, uradowanym po tym, jak to dośrodkowanie trafiło na jego głowę. Uradowany Robert Lewandowski wyskoczył z ławki rezerwowych, jak wiadomo, dzisiaj oszczędzany przez naszego selekcjonera, i jest gol dla reprezentacji Polski. Brawo Polacy, 1-1, dobrze się stało. Tak, Karol Świderski, cieszy się, numer 11 na koszulce, 1-1 i 62. minuta spotkania. Relacjonował Adam Malecki, a sport w Trójce za niecałą godzinę. Jeszcze jedna informacja sportowa. Iga Świątek mierzy się z Hiszpanką Paulą Badosą na zakończenie rywalizacji w grupie podczas tenisowego turnieju WTA Finals. Zakończył się właśnie pierwszy set, który Polka wygrała 7-5. Nasza zawodniczka, która poniosła do tej pory dwie porażki, straciła już szansę na awans do półfinału. 12 twórców i dziennikarzy zostało nominowanych do nagród mediów publicznych. Wyróżnienia zostaną wręczone w 4 kategoriach. Polskie Radio przyzna nagrodę w kategorii muzyki, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Po raz pierwszy swoją nagrodę wręczą też rozgłośnie regionalne. W kategorii muzyka nominowani zostali Agnieszka Budzińska-Bennett, Leszek Możdżar i Józef Skrzek, mówiła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Nominowani to wybitni twórcy, ale też przede wszystkim przyjaciele Polskiego Radia. W kategorii słowo nominowani zostali Andrzej Mularczyk, Antoni Libera i Joanna Siedlecka, a w kategorii obraz Elżbieta Jaworowicz, Kalina Cys i Miłosz Kłeczek. Nominowani pokazują niesłychaną różnorodność mediów publicznych. Oni wzbogacają ofertę mediów publicznych. Mówił Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, która objęła nagrody honorowym patronatem. Po raz pierwszy swoją nagrodę nazwaną Idea wręczą też rozgłośnie regionalne. Nominowani do niej zostali Maria Woś, Jarosław Jakubowski oraz Piotr Semka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro praktycznie w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opadem mrzawki, trochę pogodniej na południu. Na termometrach od 4 do 8 stopni, cieplej miejscami właśnie na południu od 9 do 12. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj chciałbym zacząć od tego, gdzie mnie ostatnimi czasy nosiło, a jak wiemy, sytuacja nam się w kraju poprawia, imprez coraz więcej. Coś niecoś już się dzieje. Mnie na przykład zaniosło do Legionowa, gdzie odbywał się cały mały festiwalik jazzowy. No i muszę Państwu powiedzieć, że zdarzało mi się już różnie. Bywałem czasem wygwizdywany, miewałem czasem owacją na stojąco, ale owacji na wychodząco to jeszcze nie miałem, a tym razem się doczekałem, a jeśli chcecie wiedzieć, na czym ta przyjemność polega, no to chyba się będziecie musieli wybrać na koncert jazzowy do Legionowa. Potem były oczywiście krakowskie zaduszki. Krakowskie zaduszki, o których, jak mi powiadano, ostatnio już dziwnie się tam działo. To właściwie były nie imprezy, nie zaduszki, tylko jakiś kamuflaż. A w tej chwili, w tym roku, właśnie po raz pierwszy znów na bogato tradycja odżyła. I to w pięknym miejscu, bo w Teatrze imienia Słowackiego. A pomyśleć, że kiedyś to się zaczynało od mieszkanka u państwa Fersterów. No i kolejna impreza dopiero mnie czeka, czyli wybieram się na erę jazzu w Poznaniu. Pojęcia nie mam, z kim się tam spotkam i co jeszcze zobaczę, ale nie wątpię, że Dionizy postara się jakąś niespodziankę na pewno tam wywinąć. Program będzie bomba. A teraz już skończmy z tymi wszystkimi opowieściami, przejdźmy do właściwego tematu. I na dobrą sprawę powinienem od razu na początku zaserwować Państwu piosenkę 80 lat minęło, tylko że takiej piosenki nie ma. Ale 80 lat jest i właśnie stuknęło Włodzimierzowi Nahornemu, w związku z czym odbyły się, a jakże nawet jego jubileuszowe koncerty, i to nie jeden, powiedziałbym, ale nie o tym mowa, co się działo wczoraj, dzisiaj, przedwczoraj, tylko o tym, co się działo rany boskie. To już chyba 50, 60 lat temu. Ludzie, kto takie rzeczy pamięta? Kto pamięta, co wtedy robił Włodzio Nahorny? A jeśli nie pamięta, to ja dzisiaj właśnie postaram się to przynajmniej po części przypomnieć. Przede wszystkim Włodzio grał wówczas nie tylko na fortepianie, ale w ogóle był multiinstrumentalistą. Klarnet basowy, saksofon altowy, flet, cokolwiek by kto nie chciał. Miał niebywałą łatwość, żeby wziąć do ręki jakikolwiek instrument i po prostu po tygodniu na nim grał, i to biegle w dodatku. Ale na początek taka bardzo okolicznościowa impreza, a mianowicie w 1966 roku odbył się światowy konkurs jazzmenów. Niby młodych, ale niekoniecznie, różni ludzie tam się pojawiali i między innymi był tam i Włodzio Nahorny, który zdobył drugą nagrodę w swojej kategorii. Tak nawiasem mówiąc, dwa tygodnie temu już Państwu to nagranie zaserwowałem po części, ale wtedy czas nas gonił, niewiele zdążyliśmy usłyszeć, a ten utworek ma rany boskie, sążniste 16 minut, czyli więcej niż jeden kwadrans jazzu, i posłuchacie z czego od początku do końca, więc dziś przypomnijmy sobie całość. Raz jeszcze przypomnę, to jest zespół złożony z laureatów drugich nagród tego wiedeńskiego koncertu. I kto tam się znalazł? A więc na trąbce Randy Brecker. Randy Brecker dopiero drugi, no aż sobie trudno wyobrazić. Potem na alcie saksofonie Włodzimierz Nahorny. Na tenorze Lennart Aberg. Dalej kilku dobrych znajomych, a mianowicie pianista Jan Hammer z Czechosłowacji i na basie wreszcie człowiek, do którego mam specjalną estymę aż po dzień dzisiejszy, aczkolwiek niedawno pożegnał już się z tym światem, wspaniały kontrabasista Jiří Mraz, czy też jak sam wolał się określać, George Mraz, i wreszcie Fred Josel za perkusją. A wszyscy razem grają dla nas standard Wrap Your Troubles in Dreams. Thank you.

byli zdobywcy drugich miejsc na światowym konkursie jazzowym w Wiedniu 1966 roku. Randy Brecker, trąbka, Włodzimierz Nachorny, saksofon alt, Leonard Aberg, saksofon tenor, Jan Hammer, fortepian, Jiří Mráz, kontrabas i Fred Josel, perkusja. Trzeba przyznać, że jak na owe czasy to było to granie bardzo standardowe i bardzo klasyczne. To przecież były czasy szalonej awangardy i tak nawiasem mówiąc, Włodzio Nachorny jak najbardziej reprezentował przede wszystkim ten nurt. Wyczyniał rzeczy szalone w swoim wspaniałym triu, ale przede wszystkim grał na co dzień w zespole Andrzeja Trzaskowskiego, który też proponował rzeczy, o jakich nawet dzisiaj nam by się czasami nie śniło. Jedną z takich rzeczy właśnie mam zamiar Państwu przypomnieć. To jest tytułowy utwór z płyty zatytułowanej Seant. A do nagrania Trzaskowski zaprosił wówczas amerykańskiego trębacza nazwiskiem Ted Carson. Dalej w zespole byli Janusz Muniak na tenorze i sopranie, Włodzimierz Nachorny na alcie, oczywiście Andrzej Trzaskowski przy fortepianie, Jacek Ostaszewski kontrabas i Adam Jędrzejowski perkusja. A zatem też nie najkrótszy utworek o tytule Seant. Thank you. Thank you. To był klasyczny obrazek naszej awangardy jazzowej z lat 60. Lider, pianista i kompozytor Andrzej Trzaskowski, a z nim na trąbce Ted Carson, na saksofonie altowym Włodzimierz Nachorny, na sopranie Janusz Muniak, Jacek Ostaszewski bas i Adam Jędrzejowski perkusja. A teraz zmieniamy cały nastrój o 180 stopni. Ale zacznę od tego, że w owych czasach Włodzio Nachorny mieszkał na Starym Mieście przy ulicy Piekarskiej na parterze. Ile razy wędrowało się na Stary Rynek, można było popatrzeć przez okienko, czy Włodzio jest, czy go też nie ma, a jeśli był, to z reguły wpadało się natychmiast na jakieś ostre pogawędki. No niekoniecznie ostre, bo na przykład kiedyś zgromadziła się tam taka całkiem niezła grupka, chyba był tam Stańko, Ochalski, byłem ja, był Nachorny, nie wiem czy ktoś jeszcze, i postanowiliśmy wszyscy razem wymyślić coś takiego, no żeby coś zrobić i jeszcze przy tym zarobić. I wpadliśmy na pomysł, a jakże, nagranie płyty. Płyty Włodzia Nachornego, z nim w tytule absolutnie na samej okładce nic, tylko Włodzimierz Nachorny, a w środku miały być bardzo łagodne nagrania. Włodzia na wszystkich możliwych instrumentach ze smyczkami i żeby było jeszcze weselej, repertuar winien składać się z najbardziej przebojowych piosenek tamtego okresu. Ale też i każdy z nas miał dorzucić jedną swoją własną kompozycję, bo jako rzekłem, chodziło nie tylko o to, żeby coś zrobić, ale i coś zarobić. W rezultacie powstała piękna płyta. Na aranże oczywiście składaliśmy się wszyscy, no, nie razem, ale każdy z osobna. I już dokładnie, szczerze mówiąc, nie pamiętam, kto co napisał, ale to, co w tej chwili Państwu zaprezentuję, prawdopodobnie wyszło spod palców Tomka Ochalskiego, a jest to jeden z pierwszych przebojów Maryli Rodowicz zatytułowany Mówiły mu. Thank you. I tym razem na fortepianie grał Włodzio na horny. Musicie zatem państwo przyznać, że był to muzyk uniwersalny, o zainteresowania czasami bardzo odległych, ale to wszystko robił z pewną perfekcją. No więc może na zakończenie posłuchajmy, nie na zakończenie, ale prawie na zakończenie, jeszcze jednego wcielenia Włodzia, tym razem grającego na flecie. Ale tu znów malutki komentarz. W owych czasach Trójka organizowała najbardziej nieprawdopodobne nagrania jakichś takich dziwacznych zespołów, jakie tylko mogły się ulęgnąć w jakiejś niebywałej wyobraźni. I właśnie w związku z tym Janek Borkowski zaproponował mi nagranie zespołu składającego się wyłącznie z perkusistów, ale żeby nie było łatwo, to miały to być wszystko perkusje o nieokreślonej wysokości dźwięku. Jedynym wyjątkiem były tutaj kotły. No, podjąłem się tego zadania, ale szczerze mówiąc, trudno było coś wymyślić, więc wyżebrałem przynajmniej u Janka Borkowskiego fakt, że jeszcze z tym perkusyjnym zespołem wystąpi Włodzio na horny z różnymi swoimi instrumentami i właściwie, że będzie miał tutaj bardzo wolną rękę na wszystkie swoje partie solowe czy jakiekolwiek inne pomysły. I tak powstało to nagranko, które zwie się ten słynny marsz rozbójnika Rumcajsa. Cztery perkusje. Nie pamiętam już dokładnie, ale wiem, że na pewno był tam Kazio Jonkisz, na pewno był tam Bogdan Kulik, prawdopodobnie pozostali dwaj to Jurek Barc i Józio Gawrych. Do tego ja z Włodziem i z saksofonami w samym tylko pierwszym temacie, a potem już Włodzio na horny gra swobodnie na flecie. I to był ten słynny marsz rozbójnika Rumcajsa, który kończy już moje wspominki o Włodziu Nahornym, ale pozostał nam jeszcze jeden akcent. No, było nie było, musimy sięgnąć trochę we współczesność. Może nie w taką absolutną, ale tak czy inaczej to już będzie nagranie z tego milenium. Ale w międzyczasie u Włodzia wiele się zmieniło. Porzucił już wszystkie dętne instrumenty, skupił się wyłącznie na fortepianie i już mniej interesuje się awangardą, bardziej muzyką liryczną, przepiękną, łagodną. I chciałbym właśnie po taką muzykę sięgnąć do płyty, która nosi nieomal symboliczny tytuł Dolce Far Niente, czyli słodkie nieróbstwo. Włodzio i owszem do pewnego stopnia zawsze lubił być absolutnym sybarytą, ale poza tym był człowiekiem o niezmiernej pracowitości i czasami odnoszę wrażenie, że on po prostu wtedy dopiero czuł się zrelaksowany i leniwy, kiedy siedział nad jakąś partyturą albo jakąś inną fortepianową łamigłówką. Natomiast kiedy mu tej roboty brakło, czuł się niewątpliwie potwornie zmęczony. A więc posłuchajmy na koniec Włodzia i jego tria. To trio jest od lat już w niezmienionym składzie, czyli doskonale do niego pasujący muzycy. Mariusz Bogdanowicz na basie, Piotr Biskupski za perkusją, a Włodzio prezentuje nam swoją kompozycję zatytułowaną Wam jest do śmiechu, mnie nie. A ja już na wszelki wypadek mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.